etwale ya maye nazala kana na poisson kamata na otya na aquarium mokolokole manga mama kamata na osongisa na ebale na vivre ata ndenge na mesa na motio na monano na murata komura na mesa na mpasi yango ya la vie elese ya ye Thank you. sabango conseil likamba kopa ya beto nesika ya masanga ya lolo ente kisabango batika e likamba zileti na milangi kozo kisana bapota epa ito uta mbana mama moko epa ito uta mbana tata moko totika likambo ya palaba tosanga na liboke mbana pali batonda tendresse mpova moyo e mba mama e monako mba princesse ya monako mba maitrage